znany i lubiany zespół Muchy. Na dzień dobry, dziś w budziku prawie 4 minuty po czwartej. Jak zwykle o tej porze czas na piosenkę dnia. A dziś z pewnością to radość dla niejednego grunge'owca czy postgrunge'owca, bowiem dziś wielokrotnie do usłyszenia w trójce utwór z szóstego wydanego w roku ubiegłym albumu właśnie takiego postgrunge'owego zespołu z Waszyngtonu. Mam nadzieję, że Państwo rozpoznają, że to Vertical Horizon. Takie lubimy, prawda? Takie lubimy. To dziś Vertical Horizon. Do usłyszenia Never Let Me Down. Wielokrotnie, między innymi po siódmej w porannej audycji zapraszamy do trójki. A co ciekawe, dodajmy, że współautorem piosenki jest Richard Marx, odnoszący spore sukcesy na listach przebojów w drugiej połowie lat 80. no i pierwszej połowie lat 90. A zatem dziś wielokrotnie nasza piosenka dnia i automatycznie mocniejsze uderzenie ląduje w zestawie do głosowania listy przebojów trójki. Polecamy. I will hold for you till the morning. Kaman, taka nowa propozycja My Dear, mój kochany. 12 minut po godzinie 4, za chwileczkę początek nowego dnia i powitanie tegoż właśnie wraz z karteczką z kalendarza, no bo przed wschodem słońca zazwyczaj próbujemy Państwa jakoś wciągnąć w tę naszą zabawę. Kontakt z nami na trzy sposoby, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, zatem trzy szybkie, uwaga, uwaga, czas, start. Kuba na ulicy stał, gitarze pięknie grał. Ja szalałem z tamburynem, ludzie omijali nas. Ojciec Kuby zamknął nas, trzasnął drzwiami, zabrał.

don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Don't wanna travel, kid, don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl, don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Także na dzień dobry dziś w budziku. 19 minut po godzinie 4. Witamy w czwartek. Przed nami 3 lipca, 184 dzień tego roku. Dziś imieniny Anatola, Jacka, Tomasza i Pawła. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Jeśli tego pana Pawła, który dziś jako pierwszy SMS-owo, to najlepsze życzenia imieninowe również z tej okazji. Słońce obudzi się dosłownie za 25 sekund. Zajdzie o 21. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut. No, urywamy z tego najdłuższego w roku już dziś o 7 minut, ale i tak cieszymy się jednym z najdłuższych dni w roku, tym bardziej, że pan od pogody dziś, właściwie od dziś obiecująco będzie serwował coraz lepszą pogodę i coraz więcej słońca. Tego życzymy solenizantom i jubilatom. Dokładnie 20 minut po 4 rozpoczyna się nowy dzień. Paula i Karol dla wszystkich świętujących. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Jak oni to pięknie zagrali i zaśpiewali. 24 minuty po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 3 lipca. W 1883 roku rodził się Franz Kafka, austriacki pisarz, który wywarł ogromny wpływ na literaturę XX wieku. Pamiętny autor Procesu i Zamku zmarł w 1924 roku. W 1886 na ulicę Mannheim wyjechał pierwszy prototyp współczesnego samochodu, automobil konstrukcji niemieckiego wynalazcy Karla Benza. To było 128 lat temu. Równo 90 lat temu reprezentacja Polski po raz pierwszy uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich. To było w 1924 roku i również tego samego dnia, tego samego roku w 1924 roku, a więc 90 lat temu w Warszawie rozpoczął się pierwszy zlot narodowy Harcerstwa Polskiego. Trwał do 9 lipca. To tylko fragment wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy oczywiście także muzycznego kalendarium. A będzie okazja do tego, by zrobić głośniej już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody. No, zdaje się, że coraz lepsze informacje im bliżej końca tygodnia, ale wcześniej odliczanie dla tych wszystkich, którzy być może liczą na punktualnie prognozę pogody o 4:30. No to liczymy. Raz, dwa, trzy. Obietnicy blask. próg, byś mógł. Pukaj, aż uchylą wrót. Śpi o wschodzie słońce drży. To nic, już nadchodzi chłodny świt. Aktualnie 4:30 co do sekundy. Czas na prognozę pogody. Najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy, a nad Europą Środkową pogodę kształtować będzie wyż z centrami nad Czechami i Sycylią, natomiast krańce południowo-zachodnie oraz północna część kontynentu obejmować będzie niżej z układami frontów. No i Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Czechami, tylko na krańcach południowo-wschodnich jeszcze z samego rana zaznaczać się będzie odsuwająca się na wschód strefa rozmywającego się frontu. Zatem pozostajemy w tej samej polarno-morskiej masie powietrza. No i dziś prawie wszędzie słonecznie, zachmurzy się na wybrzeżu oraz we wschodniej połowie kraju, przelotnie popada na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Temperatura wyrównana, wszędzie z dwójką z przodu, od 20 nad samym morzem. To najchłodniej, jeśli tak można powiedzieć, nad samym morzem, nad Bałtykiem. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających. Tam 20 stopni, na wschodzie 21, na południu 22, w centrum i na zachodzie do 23, a najwyższa temperatura lokalnie na Dolnym Śląsku, tam dziś do 24 stopni. You can take from me whatever you want to. I'm free of charge. You can say to me whatever you want to. I won't close your mouth. Or you can treat me like a doll. Just because I am because. Because I'm yours. You can take me for a walk, we can ride a bike. You can show me to your friends, they can tell you how lucky you are. And then I'll give you a smile, the prettiest I know. Just because I am because. Because I am yours. You can tell everybody, oh, you love me so. You can put me on a shelf with all the doors, and then I must be happy, I must be proud. Just because you are because. Because you are mine. Just because you are because you are mine. Who is going to win this time, this bitter game? You with your crystal world on me, silly girl. streams with silverish smile, with bunch of hopes, hopes always too high. You can take from me whatever you want to, I'm free of charge. You can say to me whatever you want to, I won't close your mouth. Or you can treat me like a doll, just because I am, because I'm yours. Za 25 minut piąta, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, polecamy się, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A z budzikowego alfabetu dziś sponsorem audycji jest literka A. Agata to przed chwilą, za moment Ania, a wcześniej Ania. Ania Dąbrowska, a później Ania Rusowicz. Cztery pory roku, mamę. To ten blask, co oślepia oczy moje. To ten żar, co mnie zmienia w żywy ogień. Nad mą głową wabie lato, łąki już czerwieni matów i rumienie się. Ania Rusowicz, nowe nagranie, to nie ja, z najnowszej płyty Genesis. Za 18 minut w piąta adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Państwo korzystają i bardzo dobrze, i bardzo się cieszymy. Witamy w budzikowym gronie i naszej rodzinie. Państwo też tak się poczuwają i zdradzają w różnego rodzaju plany wakacyjne. Bardzo dobrze. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, ze środy w czwartek, o tym, że 13 stopni, jak zwykle rowerkiem do pracy. Pan Rafał z Pabianic w drodze do Warszawy, szerokiej i bezpiecznej drogi. Pan Przemek o tym, że na niebie chmur brak, dycha na termometrze, ptaki śpiewają, człowiek dopija kawę i leci po słodkości z Grudziądza. Pan Przemek będzie leciał po te właśnie słodkości. Pan Darek z Będzina, jak zwykle Grodziec się kłania, melduje się na trójkowym pokładzie, za oknem pochmurno, lecz ciepło, bo termometr wskazuje 12 stopni Celsjusza. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej ciepło, chociaż przeplatanka, raz słońce, raz deszcz, ale jest przyjemnie zielono i pysznie. Czereśnie i kurki. Mniam, mniam. Och, od razu człowiekowi można zrobić apetyt. No, robić apetytu z samego rana. Takie kurki z jajecznicą. No już, już, już, już, już. Maruda Maruder tymczasowo pozdrawia z mokrego i zimnego Mielca. Te tymczasowe pozdrowienia, ponieważ dziś Maruda Maruder wyrusza nad Sam, tam spędzi parę dni. Będzie pogoda? Będzie, będzie. Będzie pan zadowolony. Pan Artur z Torunia o tym, że jeśli z samego rana rozgrzewka, to także ta muzyczna. No oczywiście po godzinie piątej będziemy troszkę więcej dokładać do pieca. Państwa korespondencja obfituje również w te plany wakacyjne na najbliższe dni, nie tylko te odległe wakacyjne kilka tygodni. Krótko i na temat Gigator znów zgłasza się z samego rana i informuje, że jeszcze 3 dni i nad morze. No to my załamujemy czasoprzestrzeń i wspólnie z kulturką już teraz wybierzemy się nad morze. Za 16:05. Jak to brzmi? No to jest kiepsko. 4:44. O, zupełnie inaczej. Gorące związki kończą się wraz z latem. W białych kopertach milkną puste słowa, znużone drogą z Łodzi do Krakowa. Tak było miło leżeć z nim na plaży. Fale szumiały, piasek pięty parzył. Na kotów krapkę miłość, lecz niewielka. Coś jakby bursztyn albo jak muszelka. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem urać. udać się nie może. Gorące głowy są, ciała są gorące, dopóki lato trwa, grzejewa słońce. Lecz gdy nadejdzie sierpnia połowa, plaża jest pusta, pusta jak słowa rzucane w przestrzeń na pożegnanie. Będę pamiętał, napiszę kochanie, gdy stygnie ciało, stygnie uczucie. Na bosą nie da biegać się w bucie. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Bałtyk jest chłodnym morzem i dlatego miłość nad morzem udać się nie może. Jest oczywiście i taka też możliwość, spotkasz mężczyznę, którego wrażliwość jest jakby ponadsezonowa. Stać go na bilet z Łodzi do Krakowa i że gorących obietnic dotrzyma w kurtce i w czapce, gdy przyjdzie zima. Będzie jak bałwan stał pod twym oknem, na czułej strunie będzie grał jak rocken. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Bałtyk jest chłodnym morzem i co z tego, on może rozgrzać ciebie, a ty jego. Ale wspominałem Państwu, że przecież nie za weekend, dwa, ale za dwa tygodnie i już będzie odpoczynek, będzie laba. Niekoniecznie nad morzem, bo przecież poza tym naszym pięknym, urokliwym Bałtykiem też można wypocząć. To pan Łukasz z Gliwic, który jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością, a dziś boksuje się przy temperaturze 14,5 stopnia. Nasza ulubiona 4:44 tak tylko śmignęła i śmigamy również po korespondencję z zagranicy. Między innymi pan Stefan kłania się jak zwykle z Wiednia, w Austrii też. Słuchamy, jeśli chodzi o plany wakacyjne. Jutro z samego rana lot do Hiszpanii, a tam będzie wiele się działo. Także między innymi myślimy o tych piłkarskich wydarzeniach. No to pewnie aktywnie przed meczem z Barceloną w Walencji. Bardzo gorąco pozdrawiamy i czekamy na te kolejne sygnały. Na dzień dobry także z Christchurch w Nowej Zelandii. Słońce i już prawie 15. Wy poranną kawę, a ja kończę obiad. To od pana Maćka. Bardzo dziękujemy. No to zdaje się, że już chyba co drugi Nowozelandczyk polskiego pochodzenia słucha Trójki i Budzika dla nas o poranku, a dla tamtych popołudniową, obiadową porą. I jeszcze pan Marcin, Skandynawia się kłania, poranek w Danii dziś pochmurny, ale dosyć ciepły, do 20 stopni z możliwymi przelotnymi opadami. No szału nie ma, ale na co narzekać też nie. Dobrze, że ciągle mamy mundial, ćwierćfinały zapowiadają się ciekawie. Pozdrowienie dla wszystkich ślęczących przed telewizorem. Bogen za Dania się kłania. Bardzo dziękujemy. Kolejne sygnały poranne, mile widziane, jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy i zapraszamy. No to taka nasza, proszę bardzo, proza życia. Teraz liryka. Liryka na budziku za 11 minut piąta. Byś tak dobrze przyjrzeć w Nowej Zelandii, to już za chwilę Teleekspres będzie. Grzegorz Turnał. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka. ślad po świecie tułał się człowiek. A tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia wida. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia wida. Pod korniszą niech epitafium mi napiszą. Tu leży magik i mam piszą. Pod spodem taki tekst. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia wida. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia wida. U nas dostatek, podpowiadają państwo. No tak, tak, tak, dobrze. Dziś i w najbliższych dniach też zresztą państwo zapowiadali, że wielu Trójkowiczów wybiera się na grzyby. Ponoć kozaki też się pojawiły ciepło, wilgotno ostatnimi dniami. No, sprzyja. Sprzyja pogoda. Pani Monika też podpowiada. Zresztą sanepid o tym również przypominam. My mówiliśmy o tym kilka dni temu, by kupować grzyby tylko te z atestem. Zakup z niepewnego źródła może skończyć się śmiertelnym zatruciem pokarmowym. Ale nie ma to jak samemu zbierać i znać się na grzybach. No właśnie, tym wszystkim tejże wiedzy właśnie tajemnej zazdrościmy. A gdzie są grzyby? Tak, kudłaty, durnowaty. Liczę, że na pewno państwo podpowiedzą szczegółowo, gdzie i jak. Nic, tylko koszyk, jakiś tam kozik w kieszeni do roboty. Na pewno tacy się nie zdarzą, co zdradzą swoje miejsca. Chociaż, no zobaczymy. Za 7 piąta. Can't believe just how she screamed, throwing up the backwards catalog. Myself, I wasn't better, demonstrating who's in power, making up some fake scenarios, banning anything that matters. Mimo że za oknami widno, to u nas, to jeszcze tego wieczora troszkę zostało. Temperatura spadła do 21 stopni, no a w dzień jakieś 34. To z samego rana. Dla nas pan Marek z Odstawy, Kanada się kłanie wieczorową porą. Learning w Anglii, takie miasto, to od pana Maksia również. Wielka ciężarówka na szlaku, wspólnie z trójką, co zresztą bardzo nas cieszy. Poranna korespondencja, ciąg dalszy po godzinie 5, a po 5 będziemy przyspieszać. Na razie na śniadanie kajzerki szefa. That's you imaginary gun. I own a replica gun. When we fly away from home, we send in the drones. I study military maths. It helps me relax. What a Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 3 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Zakopane. Słońce, góry i górale. Zakopane, spaceruje pani z panem. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, oznaczenie go nie minie.